यथाच अयम अर्थ, यह जो अर्थ निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला कि कर्म और ज्ञान के समुच्चय से मोक्ष नहीं होता, और विभाग वचनात् श्रुति विरोधात् प्रश्न प्रतिवचन अनुरूपात् इन तीन हेतुओं को देकर सिद्ध किया गया। संपूर्ण गीता शास्त्र में कोई भी व्यक्ति किंचित अभी कर्म ज्ञान समुच्चयवाद की स्थापना नहीं कर सकता। ऐसा जो पदार्थ हमने तय कर दिया, निर्णय कर लिया, इस अर्थ को केवल यही बोलकर हम छोड़ नहीं रहे हैं। आगे में भी जगह जगह पर प्रकरणशः जब जब मौका मिलेगा तब तक उसको विभज्य विभाग पूर्वक विस्तार रूप से जगह जगह समझाऊंगा, तदुत्तर दर्शन श्यामा। ऐसा संपूर्ण शास्त्र को समाप्त, अब वापस श्लोकार्थ में जा रहे हैं। तत्र एवं धनसमूढ़ चेतसो महति शोक सागर निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञान उद्धरणम् अपश्यन् भगवान वासुदेव ततो अर्जुन बुद्धिधारिषु आत्मज्ञानाय अवतारयन्नाह। कहते हैं कि देखो, एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो, धर्म के बारे में सम्मूढ़ है चित्त जिसका धर्म विषय मोह से युक्त है चित्त जिसका, ऐसे धर्म सम्मूढ़ चेतस और महती शोक सागरे निमग्न, निमग्न से अर्जुन से महान शोक सागर में डूबा हुआ इस अर्जुन का आत्मज्ञान के अलावा उद्धार करने का और कोई रास्ता भगवान को नहीं दिखाई देता। ऐसी कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ अर्जुन को सही रास्ते में लाने के लिए एकमात्र मार्ग है आत्मज्ञान का उपदेश। वे करें आत्मज्ञानार अन्यत्र उद्धरणम अपश्य, आत्मज्ञान से दूसरे कोई उद्धरण की रास्ता प्रक्रिया को न देखते हुए भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव ने जो है अर्जुन उद्धारेशु उद्धार करने की इच्छुक वह भगवान वासुदेव ततो आत्मज्ञानाय अवतारयन्नाह, उस अर्जुन के लिए ही आत्मज्ञान को अवतरित करते हुए कहा अशोचान अशोचस्तम प्रज्ञावादान सुभाषसे गतासु न गतासु च नाम शोचन्ति पंडिता। न शोच्या इति अशोच्या भीष्म द्रोणादय, न शोच्या इति अशोच्या कौन भीष्म द्रोणादय, क्यों सदवृत्तत्वात् परमार्थ रूपेण चिन्हित्वात्, क्योंकि वह सब सदरूप ही है और इतना ही नहीं परमार्थ रूप से वो नित्य भी है। सदरूपत्वात् और परमार्थ रूप से विचार करके देखोगे आत्मरूपेण तो नित्य, आत्मरूपेण नित्य ही है, और बल्कि हम मरने जीने से के लिए भयभीत नहीं है, सत्कर्म निवृत्त है, क्षत्रिय होने के नाते वे अपना धर्मभूत युद्ध में अविरत है, सदवृत है ही हो। तान अशोच्यान अनुशोचो अनुशोचितवान सी, ऐसा वे जो शोक करने योग्य नहीं है उनके प्रति तुम शोक कर रहे हो, तो ऐसे कहते हैं कि भाई अनुशोचितवान सी किम रूपेण क्या रूपेण अनुशोचितवान, अनुशोक कर स्वरूप क्या है। कहते हैं ते म्रियंते मन निमित्तम, अरे मेरे वजह से ये सब मर जाएंगे, अहम तैर विनाभूत किं करिष्यामी राज्य सुखादिना, राज्य सुखादि को प्राप्त करके इन लोगों के बिना मैं क्या करूंगा। इस प्रकार से अर्जुन अनुशोक कर रहा है। हम प्रज्ञावदाम बुद्धिमदाम वादांश वचनानि च भाषसे, और ऐसा जो शोक करने योग्य नहीं उनके प्रति शोक करते हुए तुम बुद्धिमान लोगों के वचनों के समान तुम कथन कर रहे हो। तदेतद मौढ़्यम पांडित्यं च विरुद्धम, इस प्रकार से एक तरह से अनुशोक जिस पर शोक नहीं करना उनके प्रति शोक करना मूढ़ता, और बड़ा पंडित पर वचन करना ये पांडित्य प्रकट किया आपने, दोनों पर विरुद्ध बात है। जो मौढ़ है वो तो पंडित नहीं हो सकता, जो पंडित है तो मूढ़ नहीं होना चाहिए, तुम अपने अंदर दोनों दर्शा दिया। अरे मौढ़्यम पांडित्यं च विरुद्धम आत्मदर्शयसि उन्मत्त इव, पागल के समान है, बकवास करता है। उन्मत्त के समान जो है तुम अपने अंदर इतने विरुद्ध बातों को दर्शा दिया है, ये इसका अभिप्राय है। इस मार गतासुन गतासुन मने गत प्राणान मृदान। इसलिए जो पंडित जो होते हैं ना, चाहे कोई जिंदा रहे चाहे कोई मरे, उन्हें कोई फर्क पड़ना ही नहीं। सारे दुनिया डूब जा मर जाए क्या फर्क पड़ेगा, आग लगे बसते महात्मा अपने मस्ती में क्या फर्क पड़ना है उसका, वो तो अपने मौज में रहता है, उसके लिए कुछ है ही नहीं, जगत ही नहीं है। जला क्या, मरा कौन, जी गया तो कौन जी गया, क्या जी गया, कुछ नहीं। इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसे जो पंडित होता है उसके लिए तो मरे हुए भी बराबर, जिंदे भी बराबर। जिंदे हैं जो, वो भी मुर्दे ही हैं, जो मुर्दे हैं वो भी जिंदे हैं, नहीं कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। ये जात से ध्रुव मृत्यु और ध्रुव मृत्यु से जन्म, जो मरा है उसका जन्म होना जिंदा है निश्चित है। इसे जो मरे हैं वो तो जिंदे हैं ही, कहीं ना कहीं है ना, किसी न किस शरीर में। जो जिंदे हैं वो मरे तो जरूर है, उनका भी डेट फिक्स है। तो इसने पंडित तो कभी इसमें मरे को जिंदे को लेकर के कभी सुख दुख मनाता ही नहीं है, शोक करता ही नहीं। इसलिए गतासुन मने गत प्राणान मृदान, अगतासुन मने अगत प्राणान जीवतश्च नान शोचन्ति पंडिता आत्मज्ञाः। जो आत्मज्ञानी होते हैं वे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं करते। पंडा मैंने आत्म विषया बुद्धि ये शाम ते ही पंडिता, पंडा ने आत्म विषयणी बुद्धि वह है जिनके पास उनको कहा जाता है पंडिता। ऐसा आप कैसे निकाला, प्रदंड उपनिषद से प्रमाण है 3-5-1 पांडित्यम निर्विद्यम इति शक्य है। पांडित्यम निर्विद्या, पांडित्य को प्राप्त करके बाल्य निष्ठा से ऐसा है, उन लोगों ने आत्मज्ञान को प्राप्त करके बालक के समान मस्त हो। जैसे घर में कोई मर जाए बालक को क्या फर्क पड़ेगा, बच्चे वो तब भी अपना नाचे गाएगा, वो बहुत बढ़िया हो गया, बोलेगा बहुत बढ़िया, बहुत लोग आ रहे हैं आज, आज बहुत लोग घर में आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसे क्या तुम मरे हैं इसलिए आ रहे हैं, कोई होता है नहीं, सब मस्त होता है। रोने लग जाए मम्मी पापा रो भी रोएगा 2 मिनट के लिए, संसार ऐसा बालक जैसे जीने लगते कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि पांडित्य निर्द बाल्य निष्ठा आसित, ऐसा महामंत्र है। परमार्थ दस्तो नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी तो मूढ़ोसी, परमार्थत जो नित्य हैं अशोच्य हैं उनके प्रति तुम शोक कर रहे हो, इसलिए तुम मूढ़ ही हो, वास्तव में पंडित नहीं हो, ये इसके कारण बताता है। इस प्रकार से वास्तविक परमार्थतः आत्मा का स्वरूप क्या है वो बता दिया, और उसको अर्जुन को जगाने की कोशिश की गई, परमार्थ तो आत्मा तो नित्य है, उनके प्रति तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और ये शरीर है ये परमार्थ का मरणशील है, इसके प्रति तुम्हें शोक करना तुम्हारा उचित नहीं है, इसलिए युद्ध लड़ो, ये सब बात छोड़ो, काम तो पूरा हो गया, आत्मा का उपदेश हो गया समाप्त, गीता यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए। तब करते कि नहीं, पहले हम वहां कहा था जाट से धनारे चिष्टम स्वर्गीय कीर्ति कर्म अर्जुन, उसको भी तो समझाना पड़ेगा कैसे वो अनारी होगा। यदि हम क्षत्रिय होता वा भिक्षचर्य में चले जाऊं भिक्षमपि अलोके, अर्जुन ने कहा था यदि वही अनारी जुष्ट क्षत्रिय को संन्यास पर भिक्षा प्राप्त करने कोई अधिकार नहीं, और यहाँ पर संन्यास पर भिक्षा चाह रहा है तो अनारी जुष्ट की व्याख्या करना जरूरी है, और दूसरा अस्वर्गम की व्याख्या भी करना जरूरी। हम जो यदि संन्यास ग्रहण करके चल देते क्षत्रिय होकर युद्ध काल में, प्राप्त युद्ध को परित्याग कर प्राप्त कर्तव्य तो त्याग करके दिया व जिम्मेदारियों को बिना निभाए यदि कोई सन्यासी होने की चेष्टा करता है, वह व्यक्ति वास्तव में अस्वर्ग कर रहा है, उसको मोक्ष तो दूर की बात है न स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, उसको नरक में जाना पड़ रहा है, वो भी समझाना है, और अकीर्ति करे इस लोक में भी ऐसे व्यक्ति का विकीर्ति ग्रहणपन नहीं हो सकता। इसके लिए 12 से 30 तक अनारी जुष्ट, 31 से 33 तक अस्वर्गम, 34 से 36 तक अकीर्ति करम, इस प्रसार 12 से लेकर 36 तक इन 3 शब्दों की व्याख्या करने जा रहे हैं। 3 अंगों का उपसंहार करेंगे। 37 से 38 इस प्रकार से 12 से 38 तक वही वाक्य का व्याख्या हो रहा है। अनारिजस्तम स्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। द्रोण पानी भी युद्ध कर रहे थे इनके दोष तो ही है, तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है ना, जैसे भीष्म का भी कीर्ति दुर्योधन का भी नाम ले ही रहे हैं, इन किस रूप में ले रहे हैं, ये सब अधर्म में रहे। रावण का भी नाम लेते, हर राम कथा में रावण का पता का नाम आएगा, राम चरितमानस की पाठ करो तो भी रावण का नाम आता है, ले तो रहे आज भी नाम उसका, लेकिन फिर भी किस रूप से ले रहे हैं आप, घृणा के सम्मान के लिए पूज्य रूप में नहीं लेते, जलाओ उसको, बोलते लकड़ी का पकड़ी को बना करके धूम से उड़ा देते, जला देते, राम का मूर्ति को नहीं उड़ा, फर्क है ना किस रूप से हम उसका नाम ले रहे हैं। वैसे सब अनेकों शापों के कारण से या अनेकों वरदानों को उपभोग करने के कारण से आए हुए विशिष्ट जीवात्मा लोग, साधन ये सब लीला पुरुष लोग, देवता लोग लीला करने आ गए, भगवान के द्वारा किए गए लीला में सहयोगी बन के सब खड़े हुए थे, ये सब इनका नाम लेना कोई दोष नहीं है, रावण का नाम लेने से पाप नहीं लगता, राम के नाम लेने से कोई विशेष पुण्य होगा ऐसी बात नहीं, दोनों का नाम बराबर। आपको आश्चर्य होगा सुन ये कैसा बोल रहे, दोनों नाम बराबर है, फिर नाम तो मिथ्या है, राम नाम हो चाहे राम नाम रूप तो मिथ्या है, इन दोनों का अधिष्ठान जो चैतन्य वो दोनों में बराबर है। कि रावण एक जो हुआ घटना घटी, मान लो घटी घटना राक्षस रूपेण, वो भी क्या था, भ्रम ही तो है, मिथ्या ही तो है, और राम का अवतार हुआ और उसने रावण को मारा, ये लीला भी क्या है, मिथ्या ही तो है, सब कुछ ब्रह्म परिकल्पित अधिष्ठान में परिकल्पित, उस परमार्थ दृष्टिया देखोगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं, व्यावहारिक लौकिक दृष्टि से विचार करोगे एक पूज्य होगे एक अपूज्य होगे, एक भगवान है एक राक्षस, ये सब अज्ञानकालीन व्यवच्छेद है ना, ये तो अज्ञानकालीन परिच्छेद है, वास्तविक नहीं है, परमार्थता देखो कुछ भी फर्क नहीं है। इसलिए तो दक्षिण में कई और मलेशिया कई देशों में रावण का मंदिर भी है, कहो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, आप ब्रह्मा जी का मंदिर बना दे रहे जबकि भगवान होगी नहीं बना, तो रावण था ना दुष्ट है, वे हम सबको जन्म दे रहा है, हम लोगों के कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है, रिफंड में कोई तनख्वाह आप देते नहीं है, और आपका वो सारा देखभाल कर रहा है, हिसाब किताब रख रहा है, फिर भी वो आपके लिए कुछ ही नहीं है, भगवान राम के 50 मंदिर है, कृष्ण के मंदिर बना डालते हो, सबके मंदिर बनाते हो, ब्रह्मा के मंदिर बनाते हो, एक एक पुष्कर विराजमान है जब पूजा पाठ, तो इस तरह से ये तो है नहीं कि भाई किसी का मंदिर बन गया तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य हो गया, किसी मंदिर नहीं बना तो ज्येष्ठ पूज्य नहीं है, ये सब एक लौकिक व्यवहार मात्र ही है, जिसको जैसा पसंद आए, जिसको जो चीज आवे, जैसी राह की भावना तैसे हो जाए, नहीं तो भावना के अधीन, न काष्ठे विजते देव कायन न पाषाण नवा मूर्त भावे विजते देव, इसलिए तो भाव में है सारा, जैसी भावना करो वैसी। तो अब देखिए इसकी व्याख्या, कुतस्ते अशोच्या, क्यों ये सब अशोच्य है, ये तो नित्या, क्योंकि वे सब नित्य, इसलिए वे सब अशोच्य, कथम वो नित्य कैसे मालूम हुआ, नत्तेवाहं जातुनासं नत्तम नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। चातुमने कदाचित् तुमने किंतु अहम नासम इति नैव न एव जोड़ दो, अहम कदाचित् अपि नासम इति नैव, अहम कदाचिदपि नासम इति नैव, एवमेव न त्वं त्वमपि नासि इति कदाचिदपि नैव, त्वं कदाचिदपि नासि इति नैव, नेमे जनादिपाः इमे जनादिपापि नासन्नति कदापि नैव, कदाचित नहीं सब जगह जोड़ना पड़ेगा, और नासम कह दिया पिछले नासी नासन इनको भी अध्ययन कर लेना। नासी त्वम के लिए असी और आसन प्रतिमा का बहुवचन, जनाधिपाह बहुवचन, इसलिए नासन ना तो ही है सब जगह, लेकिन असी को लाना है, आसन को लाना है। तम न असी इति कदाचिदपि नैव, इमे जनाधिपापि न आसन इति कदाचिदपि नैव। ये तो हो गया भूत और भविष्य मेरे, अरे न भविष्याम इति न चैव, न भविष्याम इति च नैव, मैं नहीं रहूंगा ऐसा भी नहीं समझ। और सारे भी है संग्रह कर ले भविष्याम में सबको ले लिया, सर्वे वयम अतः परम, इसीलिए हम सब इनसे तीनों कालों से परे हैं, वर्तमान भूत भविष्य का परिच्छेद से परे हैं, अर्थात नित्य। भाष्यकार कहते नत्येव जातु, जातु मने कदाचित, अहम च नासम इति नत्वेव, किंतु फिर क्या तू मरे ले, किंतु आसमेव मैं सदा ही रहता हूं। अतिदेशो देहोत्पत्ति विनाशेशो, अतीत जो देह उत्पत्ति विनाश हुआ है उन सभी में मैं था, नित्य वहम आसम नित्य ही मैं रहा करता था, नित्य तथा नत्तम नासी ही किंतु आसिरेव, इसी प्रकार तुम भी मत समझो तुम कभी नहीं था और अब टपक गया कहीं से, ऐसा नहीं तुम भी सदा ही रहे हो। आगे कहेंगे बहुनि जन्मानि वित्तानि, जन्मानि तव चार्जुन, तुम्हारा चार्जुन को हुआ इन मेरा तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं तुम्हारा भी बहुत हो चुका है मेरा भी बहुत हो गया, उन सबको मैं जानता नहीं तुम भूल गए हो, इतना ही फर्क उसका जो मई में अर्जुन का जून में, मैं अर्जुन है मैं में हुआ और उसका चार जून हम पहले हुए तुम बाद फिर भी मई तो पहले ही आते चाहे जैसा भी लगे तो भी मैं पहला हुआ बाद तो हुई। सतता चन्ना तुम नासी किंतु आशी रे कदाच ने में जनादि पाहा नासन किंतु आसन नहीं, इसलिए नहीं थे ऐसे मत समझो, सभी थे ही, अनेकों जन्म ले चुके हैं, अनेकों शरीरों की उत्पत्ति हुई और विनाश हो गया, उन समस्त उत्पत्ति विनाश कालों में भी हम रहे ही हैं, तुम भी रहे ही हो, ये भी रहे ही हैं। तथा न चैव न भविष्य में किंतु भविष्य में व, भविष्य में नहीं रहूंगा अब मर जाऊंगा तो ऐसा भी मत समझो, ये शरीर केवल मर रहा है इसलिए भविष्य में मैं रहूंगा ही। सर्वे वयमतो अस्मात् देह विनाशात् परम पुत्र कालेपि त्रिषु भी कालेषु नित्य आत्मस्वरूप नित्यतः, हम सभी के सभी इसीलिए इस शरीर का विनाश होने के बाद भी पुत्र काल में भी रहेंगे ही, अर्थात इस समय तो रह ही रहे हैं, वर्तमान के बारे में कोई संशय है नहीं, भूत और भविष्य वर्तमान में हम और तुम खड़े हैं, बात तो चल ही रहा है इसलिए वर्तमान में तो हम दोनों हैं ही, और ये भी सब दिखाई दे रहे हैं इसलिए भी सब वर्तमान में है, इस विषय में कोई संशय नहीं, किंतु संशय हो सकता है कि पहले थे नहीं और आगे रहेंगे नहीं, तो इसलिए कहता ऐसी बात नहीं, हम सदा रहे हैं और आगे भी सदा रहेंगे, इसलिए त्रिषु भी कालेश नित्या, तीनों ही कालों में हम नित्य नहीं है, किन रूपेण आत्मस्वरूपेण नित्य है, शरीरावच्छेदन नहीं, देह भेदानुवृत्त्या बहुवचन यहाँ जो सर्वे वयम ऐसे बहुचन क्यों प्रयोग कर दिया, यदि आत्मा एक है तब कहते हैं अरे देह भेद का अनुवर्तन करते हुए बहुवचन का प्रयोग किया है, आत्मभेद को मान करके बहुवचन किया है ऐसा न समझें। अंतर इतना ही है पूर्व श्लोक में आत्मा से शरीर से भिन्न आत्मा है ये सिद्ध कर दिया, और इस श्लोक में शरीर से भिन्न जो आत्मा है वह नित्य है इसी तरह। गतासुन गतासुन कह दिया था ना, शरीर से भिन्न है, चाहे शरीर से प्राण निकल जाए तो भी ना निकले तो भी आत्मा नाम का चीज होता है जो कि अशोचित होता है, यह कह करके शरीर से भिन्न आत्मा सिद्ध कर दिया था, इन वह आत्मा भी प्रत्येक शरीर से भिन्न अनंत है और वो मरने जीने वाला है, मध्यम परिमाण मानोगे तो मरने जीने वाला है, अणुपरिमाण मानोगे तो अनेक प्रक्रियाएं हो सकती है, कोई मन को आत्मा मानता है, कोई इंद्रियों को आत्मा मानता है, चार्वाक से लेकर के सभी आत्मवादियों का खंडन इस श्लोक में अनायास ही हो गया। तत्र कथमिव, वो भी कैसा नित्य आत्मा, कथमिव नित्य आत्मा, किसके समान जो है, किस प्रकार से, किसके समान यह आत्मा नित्य है, यह समझाओ बताओ, दृष्टांत माह, दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है। एक बात और यहाँ पर समझ लेना, एक हेतु को भी दे दिया गया अनुमान के द्वारा सिद्ध करने वालों के लिए पूर्व दो श्लोकों के द्वारा, भावत्व सति अजत्व, ये शरीर भावनी क्यों मर जाता है, गतासन अगतासन के द्वारा अभावत्व को प्राप्त करने वाला है, और आत्मा कैसा है, भावत्व को प्राप्त करता है, और वो अशोच होने से, नित्य होने से वो अजत्व सिद्ध कर दिया कि शरीर तो जन्मा हुआ है और ये मरेगा। गतासुन अगतासुन के द्वारा दोनों बात स्पष्ट कर दिया कि नित्य वो होगा जो भाव होता हुआ अज होगा, जो भाव होता हुआ जय वाला है वो मर जाए, इसी शरीर भाव है किंतु जन्म है इसलिए मरेगा, और जो अगर अज है किंतु भाव नहीं वो भी नित्य नहीं माना जाता, जैसे कि माया है वो भी अजन्मा है किंतु वो भाव नहीं, वो भाव रूपा न होने के कारण से, और भाव तो क्या है, त्रिकाल अबाध्य सत्तापत्तम, ये चीज दूसरे श्लोक में कर दिया, नत्येवाहम जातुनासम, ये क्या बोल रहा है, त्रिकाल अबाध्य सत्ता वाला है, त्रिकाल अबाध्य सत्ता वाला है, ये इस बात से बोल रहे भाव से। इस प्रकार से इसी श्लोक के द्वारा तत्तम दोनों पदार्थों का शोधित करके एकत्र स्थापित कर दिया, तुम भी रहे ही हो, मैं भी हूं ही, और ये भी है ही, ये कहकर क्या कर रहे हैं, वास्तव में तुम पदार्थ शुद्ध, तुम पदार्थ की शुद्धि कर दिया कि मैं भी हूं, तुम भी रहे हो, और ये सब भी रहे हैं, अब हैं ही, भविष्य में भी रहेंगे, भविष्य में नहीं ऐसा नहीं, अब रहेंगे ही, ये कहा करके इन्होंने क्या कर दिया, त्रिकाल आबाद सत्ता का तो सिद्ध कर दिया, और साथ साथ तुम पदार्थ की शुद्धि हो गई, अब तक पदार्थ की शुद्धि कर दिया, सर्वे वयम अतत् परम, परम एकवचन कर दिया, वयम बहुवचन कर दिया, हम सबसे परे अर्थात हम सभी के अंदर अभिव्याप्त और पर तत्व एक है कहकर जीव ब्रह्म केतु को भी इसी श्लोक में स्थापित कर दिया, जीव ब्रह्म का एकत्व भी स्थापित हो गया। ऐसे भाष्यकार गुण रहस्यों को प्रकट करते नहीं है, इस तो यद्यपि तम पदार्थ शुद्धि तत्पदार्थ शुद्धि पूर्वक उभय एकत्व का कथन कर रहा है, यह बात रहस्य है, इन रहस्यों को जान के नहीं प्रकट करते हैं, ये सब गुरु परंपरा से श्रूयमान वस्तु है, लेकिन किस प्रकार से वो इस ऐसा है नित्य है वो, ये बात स्थापित करना भी जरूरी है, तथा कथम युव नित्य आत्मा इस दृष्टान्त दृष्टांत कहा जा रहा है, देहिनो अस्मिन् यदा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति वीरस्तत्र न मुह्यति। यद्यपि पूर्व दो श्लोकों के द्वारा वास्तव में पूरा गीता सा जीव ब्रह्म के तुर्गतन हो गया, शरीर से भिन्न आत्मा है और वह आत्मा एक, अतएव जीव और ब्रह्म दोनों एक है, ये स्थापित कर दिया, तो लक्ष्यार्थ सिद्ध हो ही गया, फिर क्यों कह रहे हैं, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं, संशय हो जाता है ऐसा कैसा हो सकता है, चाहे जितना भी आप बोलो, हमें तो लगता है कि नहीं भाई ईश्वर अलग है, मैं अज्ञानी जीव अलग हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, जितना भी समझाओ इस बुद्धि को, ये बुद्धि नहीं पकड़ पाती है कि नहीं भाई तुम ब्रह्म है, तुम भी सर्वज्ञ हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम इन उपाधियों के बेढ़ा को काट के अलग बाहर आ जाओ तो अनुभव में आएंगे ये चीजें, लेकिन वो अनादि का अध्यास और विद्या के कारण से जहां बाहर नहीं आता, बहुत कठिन काम है ना, क्योंकि ये भौतिक दृष्टि से उस चीज को प्राप्त करना चाहते, भौतिक आधार उस चीज को अनुभव करना चाहता है, इसलिए वो नहीं हो पा। शरीर को लेकर के शरीर के माध्यम से ही उन सारे चीजों का अनुभव करना था, जब तक शरीर के साथ अहंता ममता का अभिमान लेकर चलते रहेंगे तब तक उस तत्व का अनुभव में आएगा ही नहीं, तो सर्वशक्तिमत्व सर्वज्ञत्व आदि का अपने अंदर कैसे अनुभव में आए। अब बुद्धि के चमत्कार से तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन वास्तव में ये सारी चीजें गौण है। बुद्धि के माध्यम से मन के माध्यम से जो रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करके दिखा देंगे ये सब बंधन का कारण, मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। और इनको लेकर के अब उस आत्मधर्म को पकड़ना चाहो वो तो असंभव, इसलिए इनको त्यागने पर ही उसका अनुभव हो सकता है। इसलिए शास्त्र का मैं त्याग ये नहीं अमृतम, ये नित्यत्व को समझाने के लिए दृष्टांत की ओर से इसलिए संशय मन में आ ही गया, तो संशय को दूर करना जरूरी है। तो आपका नित्य कैसे जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार से यथा अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा दीहिनो, या जिस प्रकार से इस देह में रहकर देही कुमारावस्था का भी अनुभव करता है, युवावस्था का अनुभव कर दिया, बुढ़ापे का भी अनुभव करता है, लेकिन जवान हुआ तब ये नहीं कहता है वो बचपन में जो था वो मैं नहीं हूं। यदि आपको दिखा दिया जाए आपके बिल्कुल बचपन का फोटो, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, आप कहेंगे अरे ये तो हमारी कोई नहीं, कहाँ ये छोटा सा गोल सा चेहरा दिख रहा, कहाँ आप जो है अलग दिलदारी वो छो गया, अलग अलग ढंग दिख रहे हैं, लगता ही नहीं कि वही हम है। बुढ़ापे में जवानी का जीगा तो देखते रह जाएगा, अच्छा तो जुरी उरी पड़ गए, सारा ढिल गया है, शरीर तो बड़ा खट्टा खट्टा दिख रहा है, कोई दूसरा ही होगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं होता भ्रांति, क्योंकि आपका तो नहीं मैं वही हूँ, जो बालक में था इसलिए वो जो वहां पढ़े लिखे खेले कूदे देखे जाना हुआ वस्तु वो सारी चीज का भी आपको याद है, बुढ़ापे में चले जाएंगे तब भी वो सारी चीज याद रहती। यदि वह देही इन सभी अवस्थाओं में अनुभव करने वाला वह देही एक नहीं होता, नित्य नहीं होता, तो फिर कैसे सबका स्मरण कर लेता हुआ पश्चिम परस्पर में सारी अवस्थाओं के परस्पर वस्तुओं का अनुभव कैसे होता। इसलिए जिस प्रकार से इस देह में रह करके विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करने वाला वह देही एक ही नित्य है, अवस्थाएं अनित्य होती हुए भी वह अवस्थावान देही नित्य था, उसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्ति ही, इसी प्रकार देहांतर प्राप्त होने पर भी विभिन्न देहों में रहते हुए भी वह रहने वाला आत्मा एक है, सभी देहों का परस्पर संस्कार को लेकर चल रहा है, उद्बोधक का भाव है या कोई सामर्थ्य कुंठित हो गया इसके वजह से आप पूर्व अनुभवों को बिना याद नहीं कर पाते, पूर्व जन्म में क्या थे ये आप नहीं समझ सकते, भूल गए हैं, लेकिन आप थे ही नहीं इसलिए मेरे को याद नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ अज्ञान रूपी आवरण और भगवान की माया ऐसी लक्षण है, आप भी आगे नहीं आएगा, ये तो मुश्किल हो जाए। यदि मान लो कोई लड़का किसी लड़की से शादी कर लिया, शादी करने के बाद उसको दिखाई दिया कि पूर्वज मेरी माँ थी, तो क्या होएगा, कैसे करेगा काम, उसको छू भी नहीं पाएगा। कहा कि यहाँ तो आपको अनुभव है ना, कुमार अवस्था, युवावस्था, जरावस्थाओं में आप ही एक रूपे विद्यमान होकर सब पूर्वापर का अनुभव का संस्कार अनुसंधान करने की क्षमता आपके अंदर है, इसलिए अवस्था विनाशिनी होते हुए भी आप नित्य इसके अंदर जैसे विराजमान है, उधर अनेक शरीरों में भी आप शरीरों के नष्ट होने के बावजूद भी इन सकल शरीर में अनुभव करने वाला आप एक ही थे, ये बात सिद्ध होता है। ऐसे जानने पर तत्र तादृश आत्म विषय में धीर न मुह्यति, धीर को मोह को प्राप्त नहीं करता। अच्छा, आवृत्ति रसकृत उपदेशात इस न्याय के आधार पर अब यहाँ केवल तम पदार्थ की शोधन का विचार किया जा रहा, ये केवल तम पदार्थ की शुद्धि है, यहाँ तत् पदार्थ कोई विचार नहीं, और तम पदार्थ में भी पहले स्थूल शरीर का विवेचन करें, अगला श्लोक में सूक्ष्म शरीर का विवेचन करें, स्थूल शरीर का यहाँ विवेचन हो रहा है, इसलिए देह या स्थूल शरीर से संबंध है। क्यों? स्थूल शरीर ही तो कुमार अवस्था को प्राप्त करता है, स्थूल शरीर ही युवावस्था को प्राप्त करता है, और स्थूल शरीर ही जरावस्था को प्राप्त करता है। सूक्ष्म शरीर न तो कभी जवान होता है न कभी बूढ़ा होता है कि नहीं। इसे सूक्ष्म शरीर को लेकर अगले श्लोक में विचार करें। इस श्लोक में तम पदार्थ के द्वारा बोध्य स्थूल शरीर से विवेचन करते हुए स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा नित्य है यह बात किया जा रहा है। ये ध्यान रखना इस विषय में, इस श्लोक के बारे में अधिक पूछा। देह अस्य स्थिति देही तस्य देहिनः देहवद आत्मनो अर्थात देहवान आत्मा का अस्मिन् वर्तमान देही का इस वर्तमान देह में जिस प्रकार देहन प्रकारेण कौमारम कुमार भावो बाल्यावस्था यवनम यूनो भावो मध्यावस्था जरा वयो हानि जीर्णावस्था इत्येता तिस्रो अवस्था अन्योन्य विलक्षण कौमार मने कुमार भाव यवन मने युवा भाव अर्थात मध्यावस्था और जरा मने वयो हानि अर्थात जीर्ण अवस्था। इन तीनों ही अवस्था में यह तीसरा अवस्था अन्योन्य विलक्षण ये तीनों ही अवस्थाएं कैसी हैं? एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है। जो जिस अवस्था में आप करते रहे या कर पाते हैं वह दूसरी अवस्था में न कर सकते हैं न करा सकते हैं। अब बुढ़ापा आ जाए और आप वहां पर 100 मीटर दौड़ लगा के फर्स्ट प्राइज प्राप्त करें, ये तो हो ही नहीं सकता जो आपने जवानी में कर दी नहीं। और जवानी में आप करना चाहने में बुढ़ा जैसे चलूंगा जितना भी कोशिश करो वो तो थोड़ा फास्ट ही हो जाता है, जवानी है ना। और एक्टिंग करने के लिए बड़ा मुश्किल से कर लेते, थोड़ी देर कर लेते हैं ना। और जो बोले चलो मेरे साथ जब बुढ़ा जैसे चलो और सीधा जी यहाँ से हमको चलना लक्ष्मण झूला के चलना पड़ेगा, चल ही नहीं, बहुत परेशान हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा और 10 कदम आगे चला ही जाएगा बुढ़े से, वहां जाके खड़ा हो जाएगा। लेकिन बूढ़ा का चाल आ ही नहीं सकता, वो तो बुढ़ापे में ही आए जवानी में नहीं। इसे ये अत्यंत विलक्षण अन्योन्य विलक्षण तासाम प्रथमावस्था नाशे न नाशो। देखो उनमें से प्रथम अवस्था का नाश होने पर भी हमारा नाश नहीं हुआ था। द्वितीय अवस्था उपजन नोपजन द्वितीय अवस्था का पैदा होने से कोई हम दोबारा पैदा नहीं हो रहे हैं। आत्मना किंतरी मैंने आत्मना नोपजन उसके समय पर नोपजन आत्मना आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई ना नाश हुई। पूर्व अवस्था का नाश हो गया किंतु आत्मा का नाश नहीं हुआ। उत्तर अवस्था उत्पन्न हुई किंतु वहां आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई। किंतु फिर कैसे था यह आत्मा? अविक्रिय द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति ही विक्रिया रहित होकर के ही द्वितीय तृतीय अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होता हुआ आत्मनो दृष्टार्य जिस प्रकार से आप यहाँ आत्मा को विभिन्न अवस्थाओं को अविक्रिया होकर विक्रिया रहित होकर के प्राप्त होता हुआ देखते हो तथा तद्वदेव देहादन्यदि देहांतरम देहादन्यदि देहांतरम अभिभावना से तस्य प्राप्ति देहांतर प्राप्ति उसकी प्राप्ति का नाम देहांतर प्राप्ति है। अविक्रिय आत्मा चक्र अविक्रिय आत्मा ही जिसने अवस्थांतर को प्राप्त किया था उसी प्रकार अविक्रिय आत्मा ही देहांतर को भी प्राप्त कर लेता है। धीरो धीमान तत्वं सति जब ऐसा है ये बात निश्चय उसको हो गया तो जो बुद्धिमान है वह न मुयति न मोहम आपन्ते वह मोह को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार से स्थूल स्थूलादि सूक्ष्मादि विशेषाद आत्मा व्यक्त इस स्थूल शरीर से आत्मा अलग है अवस्थाओं से भिन्न होकर अविक्रिय आत्मा था उसी प्रकार देहांतर से भी भिन्न है अर्थात सकल स्थूल शरीरों से यह स्थूल शरीर आज तक प्राप्त हुआ है और यह अवस्थ शरीर भविष्य में भी प्राप्त हो जाता हो उन सब से अलग आत्मा है यह बात सिद्ध हो गया। यद्यपि आत्मविनाश निमित्त मोह न संभवती नित्यात्मा यद्यपि आत्मा के विनाश निमित्त मोह नहीं हो सकता क्यों आत्मा नित्य है इति विजानतः तथापि फिर भी ठंड गर्म तो लगता है ना शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्त मोह लौकिको दृश्य शीतोष्ण सुख दुख आदि प्राप्ति निमित्त मोह लौकिकों में देखा जाता है सुख वियोग निमित्तो मोहो दुख संयोगादि निमित्तस्तु शोकः इत्येतत् अर्जुन से वचन आशंका सुख वियोग निमित्तक मोह दुख संयोगादि निमित्तक शोक ये होता है ये सब जगह। ऐसा यदि अर्जुन के मन में किसी प्रकार की आशंका का वचन उत्पन्न होता है उसके प्रति जवाब भगवान शंकर भगवान दे रहे हैं कि वे देखो वास्तव में ऐसी शंका मत करो क्योंकि सूक्ष्म शरीर से भी ये आत्मा अलग है। न आत्मा को ठंडी लगती है न गर्मी होती है, न आत्मा का जो है सुख दुख होता है, न आत्मा का जो है भूख प्यास लगता है। ये तीन है द्वंद त्रय शरीर में आप देखते हैं क्या ठंड गर्म प्राण को भूख प्यास और मन को सुख दुख यही देखने को मिलता है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज का संबंध यहाँ पर आत्मा के साथ वास्तव में नहीं है। इस बात को सुख दुख मनसा शीतोष्ण जो है शरीर का चित्रपाशा प्राण का है। अच्छा दूसरे भी ले सकते हैं ना, ये जैसे दिया सुख का वियोग और दुख का संयोग, हम दूसरे ढंग से ले सकते हैं इसको। भीष्मादि का वियोग अर्जुन के मन में क्या है वर्तमान में, भीष्मादि का वियोग से दुख उत्पन्न हो सकता है, तत्संबंधी मोह है एक बार। और दुख का संयोग क्या है यहाँ पर, दुख क्या उनका मृत्यु स्व जो है अपने से छोटे भाइयों की, ये दुर्योधन क्या है अर्जुन से भी छोटे भाई, उन छोटे भाइयों का मृत्यु जन्य दुख का संयोग है, तार संयोग। इतना ही नहीं उसे मालूम था ही यदि साथ मरेंगे तो पता नहीं हमारे भी पक्ष में ना हमारे पुत्र आदि भी मर सकते हैं, पुत्रादि जो मृत्यु का जो दुख जन्य जो संयोग है तार संयोग कारण से भी वो हो सकता है। इसलिए भीष्मादि के शब्द का वाच्यार्थ भूत शरीर को लेकर के पूर्व श्लोक विचार हुआ, अब भीष्मादि शब्द वाच्य भूता जो मर्तित्व है उसको लेकर के विचार, उसके लिए दूसरा श्लोक है जो सुख शरीर का विचार मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास् तादृक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये कौन्तेय ये औरत की स्वभाव तेरे अंदर आनी चाहिए। औरत क्या है, पति मर जाए कितने देर तक दुखी होती हो, बहुत ही ज्यादा पतिव्रता हो, बहुत ही ज्यादा पति के प्रति प्रेम हो तो भी महीना दो महीना बस, उसके बाद में नॉर्मल। तू भी कुंती का पुत्र है, थोड़ा तो हमें तेरे अंदर स्त्री का स्वभाव आना चाहिए, महीना दो महीना दुख हो गए तो मर जाएंगे तो उसके बाद तू भी ठीक रहेगा, चिंता मत कर। ज्ञापन कर रहे यहाँ ये कौन थी, इसलिए ये कोई स्थायी दुख नहीं है, आगम आ पाए कौन से इसलिए कह दिया जाए नहीं। और दूसरा क्या है, हे भारत तुम भरतवंशी हो, छोटे मोटे बातों को लेकर घबरा रहे हो हैं, अरे मरना जीना तो लगे रहता है, इससे कोई फर्क नहीं। जैसे भरत ने कितना बड़ा संकट को झेला, पिता ने पहचानने को इनकार किया नहीं? उसके बावजूद उसने कैसे अपनी सामर्थ्य की स्थापना कर दिखाया और इतने बड़े राष्ट्र का राजा हो गया, सम्राट हो गया, साधारण बात है। भयंकर दुख है जब पिता ही यदि पुत्र को पहचानना बंद कर दे, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। सीते जी बाप करे तो मेरा बेटा ही नहीं है, पता नहीं किस वेश्या का लड़का है, तो ऐसे ऐसे भयंकर बोला, लेकिन वो घबराया नहीं। और तुम उस वंश का पैदा होकर ये आए मरे दुर्गन दुर्योधन, उनको लेकर दुख कर रहा क्या है, ये कुछ नहीं। इस तरह से उसको दूसरे तरफ भी बोल रहे हैं, ये दुख होता भी है कुछ देर के लिए होगा, जैसे औरतों को वैसा होना ही नहीं चाहिए, क्यों तुम भरत वंश। दोनों तरफ से उसको समझा रहे हैं, दो संबोधन इसने प्रयोग कर दिया कौन थे ये बात मात्रा स्पर्शास्तो कर मियंदे या मियते वा इति है ना मात्रा स्पर्शाह विषयाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि को प्रदान करने वाले मात्रा स्पर्शाः मियंदे आदर्श शब्दादिति मात्रा मैंने श्रोता इंद्रियों को ले लेना तेषां स्पर्शा मैंने विषया शब्दादि विषया अर्थात उनके साथ संयोग को ले लिया उनके साथ संबंध विषयों के साथ संबंध इससे इससे क्या होता है शीतोष्ण सुख दुख ये जो संयोग है इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो संबंध है यही शीतोष्ण सुख दुख आदि का देने वाले हैं प्रदान करने वाले हैं ऐसे को जो है सब कैसे हैं लेकिन ये नित्य नहीं है आगमापायिनो नित्या ये सब आने जाने वाले वस्तु हैं इसलिए सब अनित्य या नित्यादि को कोई दिक्कत नहीं हमेशा ही आते जाते रहने वाले हैं तुम क्यों परेशान हो ये आते जाते रहते या आश्रम लोग आने जाने के काम है अब आप चाहो परमानेंट कोई जिंदगी भर आपके साथ टिके रहे गलत बात है अरे क्यों टिके रहे कोई आश्रम क्यों रहेगा आओ श्रम करो और जाओ सीधी सी बात नहीं आओ सेवा करो ज्ञान पाओ चले जाओ परमानेंट किसी को नहीं रहना इसे सदा ही आने जाने वाले हैं ऐसा भी ले सकते हो यह सदा आने जाने वाले अनित्य इसके लिए तो प्रज्ञे लो और वो कारण कार्य पर होगा आने जाने वाले होने से अनित्य अथवा सदा ही आने जाने होने कारण से तुमको इन चीजों की प्रतीक्षा करनी चाहिए सहन करना चाहिए प्रतीक्षा का मतलब क्या सहन करो दुख आ जाए रो मत सुख आ जाए हंसो मत